opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Są wyniki wyborów do Sejmu z ponad 25% komisji. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. W sejmowych ławach zasiądą przedstawiciele pięciu partii. Polscy piłkarze jadą na Euro dzięki zwycięstwu z Macedonią Północną. Najwcześniej wieczorem poznamy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, ale już są cząstkowe z ponad 25% komisji. Wiadomo, że do Sejmu weszło pięć partii. Rekordowa była frekwencja. Głosowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na kolejną kadencję samodzielnych rządów. Do Sejmu po czterech latach wraca Lewica. Cząstkowe wyniki zna Agnieszka Jasik, która jest przed Państwową Komisją Wyborczą. Według częściowych wyników wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 49,4% głosów. Drugie miejsce z wynikiem 22,1% zajęła Koalicja Obywatelska. Trzecie Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 11%, czwarte PSL 9,6%, a piąte Konfederacja uzyskując 6,5%. PKW podała też wyniki z 1/4 obwodowych komisji wyborczych do Senatu. Tu również według tych częściowych danych wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując ponad 49% głosów. Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem ponad 29%. Jak zapowiedziała wczoraj późnym wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza, pełnych wyników wyborów można spodziewać się nie wcześniej niż dziś późnym wieczorem albo jutro. Agnieszka Jasik, dziękujemy. Jak słyszeliśmy, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. Tuż po ogłoszeniu wyników sondażowych prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że to dopiero sondaż, ale wiele wskazuje na zwycięstwo. Mamy powody do radości, bo mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać. I wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała także dobra zmiana. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że wynik daje Prawu i Sprawiedliwości ogromny społeczny mandat. Bardzo dziękujemy wszystkim Polakom, również tym, którzy głosowali na naszych konkurentów. Będziemy starali się ich w ciągu czterech lat przekonywać do naszej wizji rozwoju, do naszej wizji rozwoju Polski. Drugą siłą w Sejmie będzie Koalicja Obywatelska. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podziękował wyborcom za głosy. To była trudna kampania, to były trudne cztery lata, to nie była równa walka, tu nie było zasad. Nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody. Ale chcę powiedzieć, że dalej powtarzamy i będziemy powtarzać. Będziemy pracować nad integracją opozycji. Trzeci wynik uzyskał Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak mówił przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, powrót polityków Lewicy do Sejmu to wielki sukces. Będziemy mogli przedstawiać swój program. Będziemy mogli bronić konstytucji, którą Polsce dała polska lewica. Będziemy mogli mówić o Europie i Unii Europejskiej, do której polska lewica Polskę wprowadziła. Radości nie kryli też politycy PSL-u Koalicji Polskiej. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że niektóre sondaże wskazywały na wynik poniżej progu wyborczego. To jest pierwszy etap. Już dziś zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia jeszcze szerszego bloku, jeszcze szerszej Koalicji Polskiej, bo takie racjonalne centrum, ludzi przyzwoitych, umiarkowanych, ale oddanych ojczyźnie każdego dnia, jest po prostu bardzo potrzebny. 5-procentowy próg wyborczy według cząstkowych wyników przekroczyła Konfederacja. Ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego, Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna uzyskało 6,5% głosów. Mamy to. Piłkarska reprezentacja Polski po raz czwarty w historii awansowała na Mistrzostwa Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali z Macedonią Północną 2-0 i na dwie kolejki przed końcem kwalifikacji zapewnili sobie grę na Euro. Jan Kałucki. Drogę na europejskie salony zapewnili nam zmiennicy. Na początku do siatki rywali trafił Przemysław Frankowski, a następnie Arkadiusz Milik. Po ostatnim gwizdku PGE Narodowy oszalał, a piłkarze założyli koszulki z napisem Triavansos, co w języku esperanto oznacza trzeci awans. W 2015 roku nasza ekipa zakwalifikowała się na Mistrzostwa Europy. Dwa lata później na Mundial w Rosji, a wczoraj na Euro, które odbędzie się na całym kontynencie. Te wszystkie piękne momenty pamięta obrońca Kamil Glik. Na pewno jest to fajnie, no smakuje.

nations rise and fall. I've heard their stories, heard them all. But love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cool. It's over, it ain't going any further. Get ready for the future. It is murder. Rozpoczął poranną audycję. Zapraszamy do trójki. 15 minut po szóstej. Kłaniamy się. Mówimy dzień dobry. 22 i 7 trójek. Monika Rutka już przy telefonie. A poza tym Radek Małpa Polskie Radio.pl. A poza tym 7135. Dziś trochę inna audycja. Zapraszamy do Trójki. Ale sami się Państwo domyślają, po wyborcza, ale także inne tematy się pojawią. No właśnie, wybory parlamentarne. Przede wszystkim zapraszamy dziś na dwa salony polityczne. Pierwszy z nich mniej więcej około 7.40. Beata Michniewicz zaprasza. Gośćmi będą politolodzy pani profesor Ewa Marciniak i pan profesor Henryk Domański. To 7.40, później 8.13 jak zwykle salon polityczny. I także dwoje gości. Pani Anna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, i pan Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. To dwa salony. Zapraszamy już teraz. Oczywiście trochę więcej także o tym, co działo się wczoraj wieczorem, wieczory wyborcze. O tym za kilka minut porozmawiamy. No i będzie zajmował nas także mecz, bo ważny mecz za nami. Także wczoraj wieczorem na Stadionie Narodowym awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy i o tym opowie Jan Kałucki, ale to gdzieś tak po 6.35. Będzie oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Dziś bardzo sezonowe spotkanie, bo zdaje się, że sezon na przeziębienie i grypy idzie. Nie ma całych wirusów. Są wirusy nieaktywne i są wirusy, które są pokawałkowane. Już teraz mogę zdradzić, że o szczepionkach porozmawiamy, więc proszę posłuchać uważnie. 7.15, pytania z kosmosu, dr Tomasz Rożek. Przed 7.00 pani Helena się pojawi z kalendarzem. A co tam w kalendarzu? Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Chodź tutaj, kocio. A ty, wiem, że ty w ogóle nie wiesz, co to jest edukacja. Posłuchaj, edukacja to jest coś bardzo potrzebnego. Bez edukacji wszystko bym źle robiła, ale absolutnie wszystko. No właśnie, źle. Przed 7.00 urywki z kalendarza pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska, ale no właśnie w związku z tym także nie zapominamy o nauczycielach. Tata będzie dziś namawiał rodziców do aktywności w życiu szkolnym i przedszkolnym na co dzień, nie tylko od święta. To na pewno pomoże wychowawcy klasy czy grupy. Chroni przed wypaleniem zawodowym, myślę przede wszystkim, że ma rodziców wspierających, a nie utrudniających współpracę. Daje takie poczucie w ogóle przynależności, że to my uczestniczymy w tym procesie wychowania, a nie, że my oddajemy komuś do wychowania dziecko. Projekt Tata 7.20, zapraszamy już teraz. Krystian Hanke będzie Państwu opowiadał. 17,5 minuty po 6.00. Zobaczmy, jak wyglądają pierwsze strony gazet. A rzucając okiem na pierwsze strony gazet, no przede wszystkim widzimy to, że dane sondażowe, to co znaliśmy wczoraj wieczorem, to jest wydrukowane na pierwszych stronach gazet. My teraz o tej porze już wiemy, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki cząstkowe wyborów z 42% obwodowych komisji wyborczych. I tak to wygląda w tej chwili, że na pierwszym miejscu Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości 49,3%, jako drugie to Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, PO, Nowoczesna, Zieloni 22,27%. Na miejscu trzecim Komitet Wyborczy SLD 10,88%. Potem Komitet Wyborczy PSL 9,75% i na miejscu piątym Konfederacja Wolność, Niepodległość 6,62%. Tak wyglądają te wyniki, które podano przed chwilą. No, a na pierwszych stronach, tak jak mówiłem, te wyniki, które znaliśmy wieczorem, to były sondażowe wyniki. No i tytuły takie, Dziennik Gazeta Prawna, kierunek bez zmian. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, wybory parlamentarne 2019, PiS wciąż mocny, tu też te dane sondażowe. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie zwycięstwo, duży tytuł i duże zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Polska The Times, PiS bierze drugą kadencję. Na pierwszej stronie naszego dziennika PiS rządzi dalej. Tu także te dane sondażowe. No i Rzeczpospolita informuje, że Polskę wygrało PiS. Zdecydowany sukces partii rządzącej według prognoz Ipsos. Opozycja obiecuje zwarcie szeregów i zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Tu także komentarz redaktora naczelnego Rzeczpospolitej Bogusława Hraboty. A jeśli chodzi o jeszcze jedno zwycięstwo, to na pierwszej stronie Przeglądu Sportowego witamy na Euro. Polska po raz czwarty z rzędu zagra w Mistrzostwach Europy. Awans zapewniła sobie na dwie kolejki przed końcem eliminacji. O tym także dziś mówić będziemy w audycji porannej. 20 minut po 6 się zaczęło. Mouse. Audycja poranna, 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Prawo i Sprawiedliwość po raz drugi wygrywa w wyborach parlamentarnych według wstępnych powyborczych sondaży, tak zwanych exit poll, ale także tych danych cząstkowych, które znamy dziś rano. Prawo i Sprawiedliwość znów może rządzić samodzielnie. Ale wróćmy do tego, co działo się wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem w studiu wyborczym Polskiego Radia tuż po 21:00 podano sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość 43,6. Koalicja Obywatelska 27,4. SLD 11,9. Polskie Stronnictwo Ludowe 9,6. I Konfederacja 6,4. Mamy powody do radości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wam mimo... tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać. Jeśli przed nami kolejne 4 lata rządzenia, to czeka nas najpierw refleksja nad tym wszystkim, co się udało, ale także nad tym, co się nie udawało. I to spowodowało, że poważna część społeczeństwa jednak uznała, że nie należy nas popierać. Jeśli ten wynik się utrzyma, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało szansę kontynuować dobrą zmianę. Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Wprowadzać nowe reformy i wypełnić to zobowiązanie, które złożyliśmy w tej kampanii, mówiąc, że chcemy, żeby Polska była państwem dobrobytu. I to jest naszą ambicją. To była trudna kampania. To były trudne 4 lata. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To nie była równa walka. Tu nie było zasad. Nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce. Będziemy pracować nad integracją opozycji. Będziemy pracować nad tym, żeby dobrze współpracować w przyszłym Sejmie i Senacie. Bo Senat jeszcze, te wyniki są ciągle przed nami i tam wierzymy w zwycięstwo. Jedno jest pewne. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu. Zmieniło się coś w nas polskiej scenie politycznej. Ja sądzę, że na lepsze. Nie mówię, że to się stanie już teraz, ale Polacy chcą zmiany, chcą normalności, chcą innego traktowania się nawzajem i chcą Polacy naprawdę bardzo mocno zasypywania podziałów. Nie chcą być wykluczani, nie chcą być dzieleni. To jest wielki sukces. Wróciliśmy do Sejmu. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Będziemy mogli przedstawiać swój program. Będziemy mogli bronić konstytucji. Wracamy z dobrym wynikiem. Andrzej Rozenek, kandydat Lewicy. Przecież wiele osób mówiło, że możemy nawet progu wyborczego nie przekroczyć. Tymczasem jest dwucyfrowy, świetny wynik. Ciężko przepracowaliśmy kampanię. Są efekty. PSL! PSL! Jeżeli te wyniki się powtórzą, to jest wielki mandat zaufania od naszych rodaków. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Już dziś zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia jeszcze szerszej koalicji polskiej. Nigdy nie było takiej współpracy, w końcu wśród ludzi o tak różnych poglądach. Jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke. Graliśmy jako jedna drużyna, szło nam wspaniale. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i czekamy spokojnie do rana na wyniki. No więc te wyniki o poranku już mamy. To są wyniki cząstkowe, przypominam Państwu. Z 42,2% obwodowych komisji. No i te siły rozkładają się następująco. Prawo i Sprawiedliwość 49,3%. Koalicja Obywatelska 22,27%, Lewica 10,88%, PSL 9,75%, a Konfederacja 6,62%. Według zapowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej ostateczne wyniki wyborów możemy poznać najwcześniej dziś wieczorem, ale bardziej prawdopodobny termin to jutrzejszy poranek. Te wypowiedzi po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów zebrał Mariusz Krzemiński. 27 minut po szóstej. You know this end of days will be a lot of days. Slow motion unfolding. Every small explosion leaves a fallout. Just there in your footprints. The expression on your face is that you've been cheated. Well, you've been cheated, but not in the way that you think. When the high and the mighties break their wings, only shadow things can grow in the shadows beneath. You see your boy. Trójka, audycja poranna jest 6.30. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankati.

Tak brzmi auto w zwykłym leasingu, a tak w turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie siódma, jeśli chodzi o sprawy powyborcze. To przypominam, że za godzinę zaprasza Beata Michniewicz na pierwszy z salonów politycznych, bo będą dwa. Najpierw spotkanie z politologami. Pani profesor Ewa Marciniak, pan profesor Henryk Domański. To za godzinę. No ale nie tylko polityką żyjemy i także sportem, bo awansowaliśmy na Euro 2020, a także nasi siatkarze przecież w tej chwili walczą w Japonii. Gramy z Kanadyjczykami. W setach, aha, jeśli ktoś nie chce znać wyniku, bo sobie nagrywa, to uwaga. W setach jest w tej chwili 2-0, a w trzecim secie 5-4. No oczywiście dla nas. Zabył silny wiatr, spadły obfite deszcze, śnieg po dachy spadł i już i tyle, i już i tyle. Błyskawica, spłonął stary las. Tajfun wdarł się w miasto. I już i tyle, i już i tyle. Chwila i nie ma nas. I już i tyle, i już i tyle. Wspaniały wiek i mały jest człowiek, kruchy jak skrzydła motyla. Kruchy jest człowiek, jak kruche ciasteczko. Życie to tylko chwila. I już i tyle, i już i tyle. Chwila i nie ma nas. I już i tyle, i już i tyle. We'll be right back. Stanisław raczył nam wyśpiewać także tytuł tego nagrania. Już i tyle. To jest właśnie tytuł Stanisław Sojka. To państwo oczywiście wiedzą. Za 19 minut będzie siódma. O meczu naszych reprezentantów porozmawiamy za kilka chwil. Słuchacz dopytuje, czy celebrowałem 2-0. Jak nigdy. Aha, proszę uważać, bo to całkiem nowiutkie nagranie na naszej antenie. Edyta Bartosiewicz. Cyrk. Proszę państwa, oto właśnie pośladkami zaraz klaśnie. W rytm muzyki DJ przybył już z Afryki. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy nie. Indziej szukają miejsca, trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Proszę państwa, przed wami człowiek guma z balonami. On zwinie się w chińską trąbkę jednocześnie robiąc pompkę. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech. Gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb. Tanie wino leje się. Gdzie szukają miejsca? Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb. Tanie wino leje się. I Edyta Bartosiewicz. Przypomnę także, że w teledysku palce maczał kabaret Hrabi, więc też proszę rzucić na to okiem. A pewna część kabaretu Hrabi wystąpi jeszcze przed siódmą. Jeśli chodzi o mecz siatkarski, to 13-12 w trzecim secie dla nas. 14. O, dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze powiedziałem. Bardzo dobrze. A słuchacz co powie? Dzień dobry. Przepraszam bardzo, ale wygrana z Macedonią Północną. No, to wygrana, oczywiście. Ale tak jakbym ja wygrał w piłkę z moją 7-letnią córką, tak, potencjały porównując, no, to tyle. To tyle. Gratuluję córki, bo musi całkiem nieźle grać. Zapraszamy do Trójki. Jan Kałucki był wczoraj na meczu, wczoraj wieczorem na Stadionie Narodowym. Dzień dobry. Podobało się? Bardzo się podobało. Bardzo się podobało. Było świętowanie, była feta, lał się szampan. Szampan się lał na Tak boisko. Jest. Faktem jest, że piłkarze po ostatnim gwizdku nie byli tak uśmiechnięci, jak chociażby kiedy awansowali na Mistrzostwa Europy do Francji, czy na Mistrzostwa Świata do Rosji. Dlatego, bo wydaje mi się, że już w momencie losowania byli przekonani, że awansują na te Mistrzostwa Europy, które, przypomnijmy, odbędą się na całym kontynencie. Dlatego tutaj nie mówimy o jakimś jednym konkretnym kraju. Tak spojrzałem na grupy. Możemy zagrać w grupie A i tam mecze będą się odbywały w Rzymie i w Baku. To nie byłaby najlepsza informacja, ale też może być taka grupa, gdzie będziemy rywalizować w Londynie i w Glasgow, więc to by było akurat fantastycznie. To ja poproszę, bym wolał. Ale wracając do wczorajszego meczu, no w pierwszej połowie Polacy męczyli się niemiłosiernie. Pierwsza połowa absolutnie do zapomnienia, kiedy miałem łączenie do strójkowego serwisu. Ja zastanawiałem się, co powiedzieć, ponieważ to nie było absolutnie o czym opowiadać. I trzeba przyznać, że Jerzy Brzęczek miał nosa, wpuścił dwóch zmienników. Wszedł Przemysław Frankowski, wszedł Arkadiusz Milik. Jeden i drugi strzelił gola. Wygraliśmy 2-0. Więc jest awans, jest radość i tak jak wspomniałem, mam wrażenie, że ta radość jest dużo mniejsza niż wcześniej, a ta umiarkowana euforia dała też mi się we znaki, może dlatego, bo tak jak powiedziałem, byłem przekonany, że awansujemy, jak nie, kiedy była to losowanie, tak w marcu. Posłuchajmy, Kamil Grosicki. Na pewno odczuwało się, że jest inna w sensie atmosfera w Polsce. Pamiętam, jak reprezentacja grała ten mecz o awans, to cała Polska żyła, może dlatego, że się wybory, dlatego tak się mało o tym mówiło, ale wykonaliśmy swoją robotę i musimy patrzeć w przyszłość. O przyszłości zaraz powiemy. Teraz może właśnie chwilka o przeszłości, ponieważ cały czas jest ta dyskusja, którą ja prywatnie bardzo lubię, czy ważniejszy jest styl, czy ważniejszy jest wynik. Ja za każdym razem przypominam sobie słowa Jurgena Kloppa, trenera Liverpoolu, który mówi, że piłka nożna to przede wszystkim jest rozrywka, że ludzie przychodzą zmęczeni po tygodniu ciężkiej pracy, żeby się rozerwać i nie mają ochoty oglądać na śnie takie 1-0 czy 2-0 z Macedonią Północną. Chcą widzieć show. Cieszy na pewno wreszcie gol Arkadiusza Milika, ta lewa noga, na którą wszyscy czekali. Posłuchajmy. Bardzo się cieszę z tej bramki. Na pewno zawsze strzelenie gdzieś tam w barwach narodowych bardzo mnie cieszy, napawa dumą i tak jak mówię, no była to można powiedzieć bardzo ważna bramka, bo też nam uspokoiła troszeczkę spotkanie. Cieszymy się z tego, że idziemy na Mistrzostwa Europy i wiadomo, że jest dużo do poprawy, jeśli chodzi o styl, jeśli chodzi o naszą grę. A mam nadzieję, że pójdzie to jeszcze w lepszym kierunku niż byśmy chcieli. Musimy się dalej rozwijać, dalej pracować i miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. O, to. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Te rozmowy w strefie mieszanej, czyli w miejscu, gdzie dziennikarze mogli rozmawiać z piłkarzami, ten ton dominował, czyli trzeba poprawić styl, bo rzeczywiście to... Jest wiele do poprawy. To rzeczywiście nie wygląda najlepiej, bo nie chcemy zaliczyć kolejnego turnieju, gdzie będą trzy mecze, czyli otwarcia o wszystko i o honor. Jedziemy głównie dzięki gigantyzacji tych rozgrywek, bo jedzie bardzo, bardzo, bardzo dużo drużyny z Europy. Mamy awans, no ale wciąż zdaniem ekspertów nie mamy drużyny. Ja mam nadzieję oczywiście, że to jest taki dla nas nowy początek, można powiedzieć, i za miesiąc zagramy o to, żeby tę grupę wygrać. Później mamy dość długo przerwy, bo spotykamy się chyba tylko w marcu i tak naprawdę po meczach marcowych już mamy Mistrzostwa Europy, więc tego czasu teoretycznie nie ma za dużo. Wykonaliśmy cel, jaki przed nami stawiali wszyscy. Awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy. To mówił Kamil Glik. Trudno odmówić zawodnikom zaangażowania. Oni sami chyba czują, że jeszcze coś jest nie tak. Nawet Kamil Glik, jak słyszeliśmy, nie przejął się zbytnio awansem. Być może zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Europy daje Rzemu Brzęczkowi więcej luzu i pozwoli mu wdrożyć jakieś autorskie koncepcje, o których my jeszcze nie wiemy. W listopadzie gramy na wyjeździe z Izraelem i u siebie ze Słowenią, ale to już będą mecze o pietruszkę. Jan Kałucki był wczoraj na meczu, obserwował to, co działo się na Stadionie Narodowym, to powiada, że Jurgen Klopp ma taką teorię, że człowiek zmęczony po całym tygodniu przychodzi się rozerwać. Tak jest. Mam wrażenie, że z naszego meczu to można wyjść bardziej zmęczonym.